pakai di hati. Marilah samudera menggenggam janji. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta baku. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta baku. Terus membekaskan.